عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما یاران برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همچنان مثل شنبه های گذشته میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس که افتخار اینه داره میزبان شما باشه روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. امروز شنبه 6 اسفند 1390 خورشیدی برابر با 25 فوریه 2012 میلادی. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، دادای فرهنگی و اجتماعی و هنری و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم، شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد و همینطور روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 شما میتونید برنامه رادیو البرز رو از طریق گوشی های هوشمند، آیفون و فیسبوک رادیو البرز و همچنین تارنمای ایران اینفو دات دیک و بخش رادیو البرز به طور مستقیم گوش بکنید. روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 برنامه پارتاک اتاق فرهنگ گفتگو که بحث و گفتگو در مورد داده های مسائل ایران هست به طور مستقیم پخش میکنه. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس هم قابل شنیدن هست روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز. شما آخرین دادای خبری رو میتونید از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دادیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. شما میتونید در ضمن با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalberts@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. در برنامه امروز رادیو الوارز علاوه بر داده‌های اجتماعی و فرهنگی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و همینطور خبرهای از دانمارک توسط همکارم آقای علی پاشا به آگاهی شما خواهد رسوند. مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی خواهیم داشت. در طول برنامه امروز کنسرت موسیقی سعید فرشپوری و گروه جان که روز چهارشنبه هفتم مارس در شهر آهوس در محل فولک دنسان هوس برگزار میشه توضیح بیشتری خواهیم داد. همینطور در رابطه با جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز شنبه 17 مارس و همینطور جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز شنبه 31 مارس برگزار میشه در طول برنامه امروز توضیحات بیشتری خواهیم داد. اما قبل از اون توجه شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز گذشته گفت غرب زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در واقع به دنبال تغییر رژیم ایران است. نخست وزیر اسرائیل به منظور جلوگیری از ایجاد خدشه در روابط تل آویو واشنگتن به وزرای کابینه‌اش دستور داد که از ابراز نظر علنی درباره ایران خودداری کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته جمعه در گزارشی محرمانه نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده است. باراک اوباما میگوید آمریکا و متحدانش از هر ابزار در دسترسی استفاده خواهند کرد تا کشتار مردم بیگناه در سوریه متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته پس از دیدار با نخست وزیر دانمارک در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران گفت زمان آن رسیده است که بشار اسد برود و در رابطه با کنفرانس دوستان سوریه که روز گذشته در تونس برگزار شد اعلام پشتیبانی کرده است. یک تاجر بریتانیایی متهم به برنامه ریزی برای فروش قطعات موشک به ایران روز گذشته جمعه به آمریکا تحویل داده شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید افرادی که اخیراً در باکو و به اتهام تلاش برای اقدامات تروریستی بازداشت شدند متهم به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستند. کاخ سفید با انتشار گزارشی از حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی توسط جمهوری اسلامی را به شدت به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است. یک مقام ارشد پاکستان روز گذشته جمعه اعلام کرد که ایران خواستار انجمن معامله پایاپای برای دریافت گندم پاکستان شده است. نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران اعلام کرد به مسافرانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند اجازه سفر داده نمی‌شود. داوود بهمن آبادی وبلاگ نویس و جانباز جنگ در سلولای انفرادی بند 2 زندان اوین است. در پی تشدید فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی طی چند ماه اخیر تعدادی از محلهای کسب چند شهروند بهایی ساکن سمنان توسط اداره اطلاعات این شهر پلم شده است. دکتر صادق آخوندی، دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پس از احضار تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به اوین منتقل شد. طی روزهای گذشته در تداوم بازداشت فعالان سیاسی و منتقدان، سه نفر از چهره‌های سرشناس سیاسی و استان لرستان از سوی ماموران اداره اطلاعات خرم‌آباد دستگیر شدند. گزارش حاکی از آن است که کارخانجات تولیدی کبرید تبریز با بیش از 1300 کارگر در شرف تعطیلی قرار دارد. فرمانده نیروی بسیج جمهوری اسلامی اعلام کرد که 85,000 تن از اعضای بسیج برای مشارکت در تامین انتخابات مجلس نهم خبر داده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید صدها شبکه ماورایی و سایت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف روحیه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. شورای هماهنگی رای سبز امید در بیانیه‌ای از مردم ایران خواست تا 12 اسفند ماه، روز برگزاری انتخابات مجلس نهم، به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز همراه با خانواده خود در خانه بمانند و این بار اعتراض خود را این گونه به نمایش بگذارند. چیه؟ سلام عزیزم، عزیزم سلام، دارم عاشقتم من سلام، سلام عزیزم، عزیزم سلام، دارم عاشقتم من سلام. قطره قطره به دریا برسیم، همونطوری که ماه و ستاره آرزو میکند هر شب بر آسمان باشند. خورشید میخواهد هر روز بتابد و با تابش خود موجودات عالم را جان تازه ببخشد. بلبلان میخواهند در کنار گلها باشند و بخوانند. دریا میخواهد با امواج دریا به بیکرانی مهربانی برسد. فصل‌ها می‌خواهند بیایند و طبیعت را رنگ‌آمیزی نمایند. انسان هم می‌خواهد برای ادامه زندگی پیوندی داشته باشد و اون پیوند انسانی نامش عشق است و موجب حیات بشر می‌شود. عشقی که با احساس آن ستاره‌ها می‌درخشند، ماه با نور خود جان تازه‌ای به خستگان می‌دهد، خورشید می‌تابد، گل‌ها باز می‌شوند، بلبلان می‌خوانند و پرندگان عاشق دور دریاچه سرود زندگی می‌خوانند و انسان‌ها با آرزو، امید، تلاش، کوشش و صبر و شکیبایی به دریا می‌رسند. ولی افسوس وقتی به دریا میرسند، نمیدانم از کدام سمت و سوی طوفان میآید و همه چیز را با خود میبرد. آنچه بر جا میماند جهانی است خالی از عشق، یعنی خالی از همه چی. آنچه میماند جهانی است خالی از عشق، یعنی خالی از همه چیز. ای دریغ از تو که مثل عکسش هنوزم داد میزنی تو آینه من. خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ، تنها گوش تو مونده غیر از اون هیچ. ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمرم همه چی توی زمین آسمون. می‌بینم همه بودم نمود. بیا پر کن منو ای خورشید دل سرد، بی تو میمیرم مثل قلب چراغ. نور تو بودی که منو از تو جدا کرد. درود بر شمایی که دل به مهر ایران دارید. حالتون چطوره؟ شما بهار رو احساس میکنید؟ 21 هر ماه در ایران اول ماست و شما از روز 21 ماه فوریه این روشنی رو هوا رو دیدید. در حدود 300 ساله، در حدود 300 سال میشه که در جهان همزمان با جشنهای کریسمس تغییری هم در تقویم روز به وجود اومد. اما اگر شما به فالنامه های آنها نگاه کنید، هنوز تاریخ گذشته را دارد، مثلا از 21 ماه فوریه تا 21 ماه مارس که می شود اول بهار، جشن نوروز. ما باید خوشحال باشیم که ریشه این جشن در سرزمین ماست. باید یواش بگم، ممکنه فردا یه عده بیان و مثل شعرا و نویسندگان بزرگ ما یا همین خلیج فارس ما ادعا کنن که نوروزم مال آنهاست. جالب است، یک روز داشتم یک مقاله راجع به نوروز میخواندم، نویسندهش میگفت که این جشن ریشه در نیاکان ایرانی ما دارد. این نویسنده در قفقاز زندگی میکرد. همیشه گفتم، بازم میگم، چیزی که باید از دانمارکی ها بیاموزیم این است که آنها کوچکتر از سر سوزن به حق هم تجاوز نمی کنند و هیچ کشوری را بهتر از کشور خودشون نمی دانند. البته تبعیض نسبت به خارجی ها داستان هایی دارد. در آینده نزدیک صحبت خواهیم داشت راجع به شرایط بازنشستگی خارجی ها در دانمارک. بهتر بگم که کسانی که بعد از انقلاب اومدن دانمارک، چرا که خارجی ها در دانمارک از شرایط یه دانمارکی استفاده نمی کنند. قراره که بعد از عید از این صحبت ها داشته باشیم. یزدان بزرگ رو سپاس بداریم که خالق انسان‌هاییست که با نوآوری‌های خود جهانیان رو به هم نزدیک‌تر می‌کنند و زیر سایه آنهاست که زندگی بهتری می‌توان داشت. در تدارک نوروز هستید، با کاروان نوروزی البرز هم سفر باشید. در این سفر فیلمی بود که 17 ماه فوریه نشون دادیم. 7 ماه مارس موزیک سنتی است که به اطلاعیه رادیو توجه کنید. 17 ماه مارس جشن نوروز و جشن 13 به در. با امید اینکه با حضور خودتون با دیدارهای مجدد خستگی یک سال رو از تن همدیگر به در کنید و با انرژی بیشتری سال دیگر رو آغاز کنید. با ما باشید، براتون به مسائل آزادی میپردازیم. از دید روانکاوی، سازنده سالم کسی است که میتواند نقشی در اجتماع داشته باشد. البته منظورم به کپی کردن کار دیگران نیست، خلاق بودن. به قول کانت، همه چیز باید به وجدان اخلاقی خود، همه باید به وجدان اخلاقی خود عمل کنند. هنوز آینده را متعلق به آزاد مردان بدانید، آنانی که به روزگار پرآشوب و کم ایمان ما خدمتی بزرگ انجام می دهند. هنوز آینده را متعلق به آزاد مردان بدانید، آنانی که به روزگار پرآشوب و کم ایمان ما خدمتی بزرگ انجام می دهند. فرام عقیده داشت که کار کوشش اگر نتیجه خوبی نداشته باشد، آزادی را به مخاطره قرار می دهد، چون انسانها را به سرپیچیدن از احکام وظیفه وجدان میبرد و قوانین حقیقی اخلاقی نادانسته در مقصد مخالف راستین خود قرار میگیرد. کسانی که میگویند احساسشان از دوستی سرچشمه میگیرد، ولی گویی ما به پند دشمن گوش میکنیم. فروید میگوید رفتار انسانها یه سادیسم جنسی است که از آنها سر میزند. اریک فرام در کتاب گریز از آزادی به بیان ساده تر گفته، نه برای ملتی، برای همه مردم جهان که در جهان امروز زندگی می کنند. او میگوید مثل خرگوش نباید همیشه بترسیم، هراسان زندگی کنیم. قرار نیست که مانند شیر سلطان جنگل باشیم که این سلطان در پیری به درد بیشه هم نمیخورد. جهان را آنطوری که هست ببینیم، بپذیریم و به وجدان اخلاقی خودمون عمل کنیم. با شما هستیم در بخش بهداشت و سلامت، از بیماری کودکان، سرخک، فلج اطفال، آبله مرغون کوتاه و مفید مطلبی دارم که براتون میخونم. در بخش تغذیه سلامت که بعد از ساعت 11 یه برنامه تئوریست، میدونم که همه شما در عمل موفق هستید، برای اینکه حوصله‌تون سر نره بعد از عید سعی میکنیم به بخشی از پاکیزگی و سلامت هم بپردازیم و دوباره برمیگردیم به تغذیه و سلامت. اما بعد از عید یک برنامه در حال تهیه دارم بسیار کوتاه از مسائلی که در این 35 سال اقامتم در اروپا با اون روبرو بودم. دنبال اسمش میگردم که اسم خوبی براش داشته باشم. به یاد حرف مادر بزرگم افتادم که میگفت یک کلمه من میگم، تو 80 کلمه بر از خودت بساز. بعد از موزیک زیبایی ورزش میکنیم تا بتونیم با جسم و جان سالمی به استقبال این روزا بریم. پنجره ها رو باز کنید به بهار، به زندگی، به پرندگان مهاجر که خود هم مهاجرند، پیام آور شادی هم هستن. صدای تپش عشق رو بشنویم، زندگی رو دوست بداریم و با نگاه و کلام زیبا به دیگران، کسانی که در اطراف ما هستند و در این حیات سهم دارند، بگیم که عزیزم چقدر دوست دارم. با ما باشید و ما با شما هستیم. Thank you. بخش ورزشی رادیو البرز میرسیم. آماده هستید؟ وقتی بیدار شدید هوای معده رو عوض کردید؟ دوستی میگفت که من نمیدونستم هوای معده رو میشه عوض کرد، واقعا احساس راحتی میکنم. به شما میگم که نمیدونید چه لذتی داره وقتی که هوای معده رو در کنار دریا عوض کنید. ورزش میکنیم، از سر شروع میکنیم، سر رو به 4 جهت میچرخونیم، چپ، راست، جلو و به پشت. بعد برای هر حرکتی که انجام میدیم سر رو سر جاش میذاریم و به سمت دیگر. به آسمان نگاه میکنیم، دوباره سرمون رو به زمین نگاه میکنیم، بعد سرمون رو نیم دایره میچرخونیم به سمت چپ راست. در موقعی که ما ورزش میکنیم باید ورزش ما نیاز با بدنمون باشه، اون چی که احساس میکنیم که بدنمون تحرک نداشتین و نیاز داره. بعد گردن و شونه و دست و خیلی از ورزش هایی که میتونیم انجام بدیم. دستا رو کاملا ببرید بالا تا ماهیچه های دست که خوش شده بر اثر خوابیدنی که 7-8 ساعت یا 10 ساعت بوده. بعد دستا رو به سینه تون، دوتاش رو به سینه نزدیک کنید، کاملا باز کنید. این حرکت رو چند بار انجام بدید که به شش ها هم کمک میکنه. فکر کنید دوتا چوب دستی پیاده روی تو دستتونه، دارید راه میرید، یه دست به جلو و یه دست به پشت. این کار رو چندین بار ادامه بدید. اگر واقعا میان سال هستید این رو خیلی سریعتر انجام بدید. در این که ورزش میکنید کمی راه برید، کمی حرکت ها رو تند کنید. اگر روی صندلی چرخدار هستید سعی کنید طوری تکون بدید خودتونه به سمت پای چپ و راست که یک حرکتی یه ذره تندتر باشه تا به قلبتون و ششاتون کمک کنه، چون حرکت قلب ها و شش ها رو سریع میکنه. پیاده روی روزی چند دقیقه روزانه، مخصوصا هر جراحی که ما انجام میدیم با مشورت پزشک باید ورزش کنیم تا خدای نکرده بی تحرکی بیماری دیگری رو پشت جراحی نداشته باشه. ورزش میکنیم، میخواییم یه روز با شادی، با نشاط، با دوستانی خوبی که داریم یک روز رو به پایان برسونیم. قبلن خدمتتون گفتم که 10 روز قبل از اینکه حکیم بزرگ آلمانی کانت بمیرد، طبیبش به عیادتش رفت. فیلسوف کهنسال با وجود ضعف چشمان تقریبا نابینا بود، از جایش به پاس احترام به طبیب برخاست، اما پزشک او را سرزنش کرد. فیلسوف گفت: حس انسانیت هنوز از من بر نخواسته است. بعضی از آشفتگی های آزادی از بد اندیشی و استفاده نابجای کلمات از این لفظ است. یک عارف، یک سیاستمدار، یک روانشناس هر سه از آزادی نام میبرند، اما معنای ذهن آنهاست به طوری که معنا میکنند. آزادی به جز یک معنا، معنای دیگری ندارد. حکومت مردم برای مردم. فرام بر این اعتقاد است که ارزیابی بحران کنونی و چاریابی بر خطراتی که تمدن امروز با آن روبروست وابسته به فهم معنای آزادی در نظر آدمی و فهم معنای آزادی تابع درک خو یا منش انسان این عصر است. فروم میگوید راه رسیدن به آزادی از راه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی بر یکدیگر میسر نیست. فروم تحولات بزرگ اجتماعی را صرفا معلول روانی میداند و تأثیر نیروهای اقتصادی و سیاسی یعنی فرد و اجتماع بر یکدیگر سامان میدهد. مشکل روانی اساسی ترین مشکل هستی بشر است. آزادی نیز جزی از مسئله کلی روابط شخص با دیگران و اجتماع است. فکر این که باید در مقابل حوادث جهان تنها بیستیم و در مقابل ناتوانی دیگران تسلیم شویم و با عشق و کار و خلاقیت و خودشناسی به جهان و جهانیان ارتباط پیدا کنیم، اعتقاد فروم بر این است که رفتار اول انسانها نقشی در قدرت رفتار دوم دیگران دارد. او میگوید سلطه بیچون و چرای مذهب که مردم به این پندار دلخوش کرده است که دیگران آزادند و آنچه میخواهند میاندیشند و میگویند و میکنند، اما رسیدن به آزادی مثبت انسان را به وجدان اخلاقی، آرمان و وظیفه میرساند. مقصود فروید که این است که آزادی حقیقی بدون حکومت ممکن نیست، اما این حکومت باید در خدمت اعضای جامعه و به خاطر سعادت آنها تنظیم و عمل شود و روح واقعی اخلاق در آنجا غالب باشد. وجدان وظیفه شناسی بزرگترین ضامن آرامش و نیکبختی فردی و اجتماعی است، به شرط آنکه با اصل شگفتن استعدادات نهفته شخص و احترام به تمامیت نفس آدمی در تناقض نباشد و باعث سرکوبی بخشی از شخصیت به وسیله دیگر نگردد. تبلیغ خود به خود وسیله فاقد ارزش ذاتی است. مثلا این هدف تبلیغ در قدرت‌های بیرونی میتوان دید، مانند تعصب نژادی در حکومت نازی هیتلر، بیرحمی در کوته نظری گروه مذهبی در فرقه‌های دینی. سلطه‌ای به نام وجدان، وظیفه شناسی و به اسارت و فلش شدن بخش‌های هیجانی و حسی و روانی منتهی می‌شود. وسیله قرار دادن خلق، تبلیغ به خاطر بهره‌کشی سیاسی و اقتصادی، همه ناقص اصل آزادی فردی و رشد روابط انسان هاست. فروم به وسیله اخلاق و خرد و اجتماع مستلزم آزادی، تحقق آزادی نیازمند استعداد فردی و ارتباط درونی افراد با یکدیگر است. فروم می‌خواهد به این نتیجه برسد که باید با آگاهی از پلیدی‌ها و خطرات هنوز به دلیری و نیکی و حیثیت آدمی اعتقاد داشت و با همه شکست ها هنوز آینده را متعلق به آزاد مردان بدانند، آنانی که به روزگار پرآشوب و کم ایمان ما خدمتی بزرگ انجام می دهند. نکته بزرگی در تحلیل فروم آمده است که ریشه تاریخی مذهب کار در جهان امروز است. به اعتقاد او فعالیت تولد انسان نوین از ناامنی سرچشمه میگیرد. این ناامنی را میتوان در تنهایی، ناتوانی، اضطراب، از حس هوشیاری روانی به کار برد. او میگوید کار کوشش باید نتیجه داشته باشد. اگر چنین نباشد، بزرگترین تحول روانی آدمی از پایان قرون وسطا تا امروز به شمار میآید. او میگوید حکومت دین و دولت در گذشته به عقیده فروم آزادی بیشتر را در مخاطره قرار می‌دهد، چون انسان‌ها به سرپیچیدن از احکام وظیفه وجدان می‌روند. قوانین حقیقی اخلاقی نادانسته در مقصد مخالف راستین قرار می‌گیرد. پس برخواستن حکیم فیلسوف کانت دلیل بر ریشه باور او نبود، بلکه می‌دانست می‌خواهد به وجدان اخلاقی خود عمل کند و هنوز آینده را متعلق به آزاد مردان بداند، آنانی که به روزگار پرآشوب و کم ایمان ما خدمتی بزرگ را انجام می‌دهند. اما عشق هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست. برای من و تو دلش نسو، دستامون از هم جدا دستای دست، کسی برای آخر قصه ما واسه مرگ عشقمون گریه نکرد. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست. گاهی وقتاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، گاهی وقتاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، کار تو عشق منو شمردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه، کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. گفتی بگو عاشق و بیمار کیستی، من عاشق تو هم رفتی اما دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست. همه حرفا از احترام در اینجا ما به روانشناسی فردی، به مشاهداتی که به وسیله روش روانکاوی مطالعات دقیق افراد به عمل آمده مراجعه میکنیم. با اینکه روانکاوی به غایت مطلوبی است که روانشناسان سالیان دراز در آرزوی آن بودند و نرسیدند و نتوانستند تا آنجا که ممکن است به روش آزمایشی علوم طبیعی نزدیک شوند، اما این یک شیوه دقیق کاملا تجربی است. از رویاها، خیال پردازی ها، افکاری که آزادانه به ذهن فرد میرسند استوار است و به دلیل تراشی ها در افرادی که در فرهنگ اجتماع با آن رو هستند گذر میکند. انگیزه های حقیقی و نشان دادن احساسات، افکار مردم با انگیزه هایی که خود معتقدند یکی نیستند. یکی از این مسائلی است که حل نشدنی است. آیا با این افکار سودی عاید می شود؟ باید گفت اصطلاح سازنده سالم را می توانیم نام ببریم. سازنده سالم کسی است که می تواند نقشی در اجتماع داشته باشد و به طرزی که اجتماع مقرر می کند کار کند، در امور تولید مثل نقش داشته باشد، می تواند خانواده تشکیل دهد، به بهترین وجه رشد کند، شادمان باشد. آیا ساختمان اجتماع چنین است که به فرد امکانات خوشبختی و شادمانی بدهد؟ در هر اجتماعاتی که ما میشناسیم به پیشرفت و رشد فرد کمک کند؟ البته دو جنبه را در نظر باید داشت، یکی سلامت و دیگری امکانات اجتماعی. امکاناتی که به هستی فردی ارزش قائل باشد. البته بعضی از روان پزشکان ساختمان خاص اجتماعی را بدون چون و چرا قبول می کنند و آن را به بیمار خود منتقل می کنند. این افراد بعد از اینکه قبول کردن بر حالت غیر قابل تحمل ناتوانی تنهایی دو را برای خود انتخاب می کنند. اول به سوی آزادی مثبت پیش می روند، خود را باور می کنند از راه عشق، کار و بیان حقیقی، استعدادات عاطفی، حس و فکری خیش با دنیا پیوند می خورند. بدین وسیله بدون اینکه استقلال و تمامیت نفس فردی خود را از دست بدهند، با آدمیان و طبیعت خودشان یکی می شوند. راه دیگر به عقب می رود، از آزادی می گذرد و سعی می کند بین دنیا و نفس فردی فاصله ایجاد کند، بر تنهایی چیره شود. در این راه برگشتی نیست، همیشه وسواس شدید و در گریز از وحشتهای شدید وجود دارد. خصوصیات دیگرش از دست دادن کامل فردیت و تمامیت نفس است. این راه حل دوم راه نیست که به بدبختی و آزادی مثبت برسد. این اشخاص از اختلالات شدید روانی و هیجانی رنج میبرند. در مسئله اول یک سالمسازی است و دربارش بحث زیادی نیست، اما در مورد دوم چنین اجتماعی فاشیسم دموکراسی نوین قرار دارد. قدرتگرایی در روش دوم قرار دارد. به عبارت دیگر شخص به جستجوی یک سلسله علایق دوم می رود تا به جای علایق نخستین را پر کند. این راه گریز برای یک تنهایی غیر قابل تحمل است. احساسات حقارت و ناتوانی ناچیز را رایج می دهد. این افکار با اینکه در روش دوم هوشیارانه مینالد و میخواهد از شر آن خلاص شوند، ولی نیروی ناهوشیار به جانبی سوقشان میدهد که خیشتن حقیر و ناچیز حس خیشتن را حقیر و ناچیز حس میکنند. اینکه فرد واقعا نواقص یا نقاط ضعفی دارد یکسان نیست. آنها احساسی دارند که خود را خار بگیرند، ناتوان کنند، میترسند بر امور تسلط نیابند. وابستگی زیاد به قدرت‌های بیرونی، به مردمان دیگر، به مؤسسات اجتماعی از صفت آنهاست. برای اینکه نشان بدن تسلیم هستن، غالبا با گفتن من میخواهم یا من هستم با آن بیگانند. به طور کلی زندگی را به عنوان نیرویی که در ضبط قدرت آنها نیست میبینند و خود را به افراط میکشند. آنها با نیروی تسلیم میشوند، به خود آزار میرسانند، سبب رنج خود میشوند. این افراد رو میبینیم که به صورتهای مختلف از خود پیش از دیگران انتقاد میکنند و از سرسخت‌ترین دشمنان خود برای آزار خیش پیشی میگیرند و افکار و تشریفات اجباری به خود شکنجه روانی میدهند. هوشیارانه یا ناهوشیار چنان در انتظار ناخوشی به سر میبرند، گویی میخواهند به همه نعمتهای خدا برسند. برای همین حوادثی که پیش میآید به سبب استعداد ناهوشیار آنهاست. این افراد وقتی موقع امتحان قادر به پاسخ گفتن خود نیستند. آنها میخوان احساسشان که به قول خودشان از دوستی سرچشمه میگیرند لب بگشایند، گویا به پند دشمن گوش میکنیم. در رفتار هم راهی انتخاب میکنند که بیشتر به زیانشان تمام میشود. در واقع یه نوع سادیسم وجود میآید. آدم سادیسمی به افرادی نیاز دارد که به فرمان او باشند. نیاز شدید در قدرتی احساس میکند که همه چیز آنطور که فکر میکند حقیقت دارد. مردی که با زنش مانند سادیسمی رفتار میکند، یعنی مرد هر روز به زنش میگوید اگر تو دوست داری میتوانی خانه را ترک کنی، اگر او برود او تأسفی نخواهد خورد و خوشحالم خواهد شد. معمولا زن چنان خورد می شود که جرأت ندارد خانه را ترک کند. به این سبب هر دو در این تصور می مانند آنچه مرد می گوید درست است. زن اگر جرأتی به خود بدهد و بگوید و مرد را رها خواهد کرد، هیچ انتظار غیر از این نداشته باشید که مرد بیچاره می شود و از پای در می آید و التماس می کند زن از تصمیم خود بگذرد. او خواهد گفت زندگی مرد خواهد گفت که زندگی بدون او محال است. محال است که این مرد از عشق خود سخن میگوید، چون زن از عرض و اندام میترسد، سخنان او را باور میکند. این مرد هر روز به رفتارش ادامه میدهد و زن هم هر روز از پای در میآید و این قضیه ادامه پیدا میکند. اما اگر زن فقط یک عکس العمل نشان بدهد زندگی غیر از این خواهد بود. اما مرد سادیسم ادامه میدهد و زن هم اجبارا تمام عمر آن را میپذیرد. هزاران زندگی زناشویی، هزاران رابطه شخصی وجود دارد که به این شکل به گردش خود ادامه میدهد. این دایره افسونی هرگز از میان نمی رود. آیا اگر مرد به او می گفت بدون او زندگی برایش محال هست دروغ بود؟ تا عشق را چگونه ببینیم؟ سخن مرد درست است، چون ممکن است کسی دیگری را بیابد و مرد نتواند سلطه خود را بر او بروز دهد. اینها همه خطر گسستن دارد. میبینیم که زن و بچه ها و دستیار این مرد، گدایی که در خیابانه از پیش خدمت برای او احساس محبت حتی سپاس، زیر سلطه او قرار میگیرند. برای این باورن که دوستشان دارد. او سعی میکند با مادیات، تحسین و محبت، غمخواری و سخن رشوه بدهد. همه چیز میدهد جز حق آن که مستقل آزاد باشند. این وضع در روابط والدین فرزندان به صورت غمخواری وجود دارد. یعنی بچه را در قفس طلایی حبس میکنند، به او همه چیز میدن به شرط اینکه قفس را ترک نکند. او از ترس عمیقی از عشق پدر مادر به وجود میآورد. در نزد این فرزند عشق گرفتاری، برخوردن به مانع در راه نیل به آزادی است. کسی که دیگران را میآزارد، گرایش او به سوی قدرت بیشتر و بیشتر میشود. در نظر او قدرت کیفیت شیطان است، همونطوری که هیتلر از این تسلط استفاده میکرد. اینجاست که میبینیم جمعی هوشیارانه به نحوی رنج میکشن و از آن جمعی لذت میبرن. نخستین کسی که عمیق به این مسئله رسید فروید روانشناس بود که شخص را به یه بیماری روانی اخلاقی برد. فروید به پدیده پرخاشگری غیر جنسی توجهی ندارد. اکنون به ماهیت سادیسمی میرسیم که با درد رساندن به دیگری از او بی اراده، انسانی بی اراده در کف خود میسازیم و آنچه که خود میخواهیم. مقصد و اساسی ترین مقصود آن این است که به رنج بیاندازیم. چه قدرتی بالاتر از این که موجب درد شویم و وادارش کنیم بدون اینکه از خود دفاع کند بر این رنج گردن نهد. پس سادیسم لذتی است که بر کسی دیگر، بر دیگر موجودات جاندار حاصل می شود. سادیسم که تخریب هم را داشته باشد، این نوع عاشقانه در کتاب پندارهای گمشده بالزاک به بهترین نحو بیان شده است. ما در اصطلاح نیاز به همزیستی در نظر داریم خصلت سادیسمی در همه کس یافت می شود. کسانی که شخصیتشان به طور کلی در سلطه این است که کسانی هم هستند که آن را بدون چونه چرا میپذیرند. این سخنها به افراد سازنده و سالم گفته نمی شود. آنها زندگی عادی خود را دارند، اما از یک وجدان اخلاقی برخوردارند. آنها کاملا آزادند و به خواسته های دیگران هم زیانی نمی رسانند. ما درباره افراد دست دوم صحبت می کنیم. زیان ها بی نام و نشان هستند. فروید عقیده داشت مسائل روانی جنسی در این نوع رفتارها هست. آنها بیماران مسائل جنسی هستند که به صورت دیگر خود را نشان می دهند. آیا یه سادیسم می تواند قدرتمند یا قدرت طلب باشد؟ بخش جداگانه است که حتما به آن خواهیم پرداخت. کتابای قدیمی براتون میخونم، برای احترام به مترجم اون نمیخوام تغییری در کلمات بدم. امروز میشه از کلمات خیلی ساده تر استفاده کرد، ولی امیدوارم که به این دلیلی که من نمیتونم تغییرش بدم خدمتتون میخونم. اما میخوام براتون از متیوس در کتاب راز شاد زیستن مطلبی داشته باشم. پدر مادر من با همه این خوبیایی که میبینید بدیهایی هم دارند. برادرم خودش خوبه اما زنش بده. خواهر من یک دنده است، زیر حرف بار حرفی هیچ کس نمیره، برای همین مردم از او بدشون میاد. فرزند من یکی از بدیهاش بیخیالی است. خوبی شوهرم این که اصلا استراحت نمیکنه، فقط کار و کار و کار. زن من زن بدی نیست، فقط خیلی غر میزنه. در کتاب راز شاد زیستن شما میخونید که ما میتوانیم تمام عمر خودمون رو صرف بچه زدن روی رویدادها بذاریم. این خوب است و آن بد است، بیفایده است. علت این که به هر حادثه برچسب فاجعه و مصیبت میزنیم آن است که تنها در 1% از کل واقعیت رو میبینیم. تا زمانی که بد بودن اوضاع و احوالمون ایمان داشته باشیم، هیچ تغییری در اوضاع و احوالمون به وجود نخواهد اومد. تا زمانی که با داد و فریاد و جنگ و دعوا به استقبال روزهای زندگی برویم، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهیم کرد. اما درست در اون لحظه‌ای که نوع نگاه خود را به زندگی تغییر بدهیم، همه چیز دستخوش تغییر می شود. به قولی تکیه بر منطق همیشه سازگار نیست. فرض کنید می روید مصاحبه کاری، کار شما را به کسی دیگر می دهند. شما فکر می کنید این حق شما بود. تمام زندگی خود را در این تصور هستید که حق شما بود. این حرفا واقعا شما را مایوس و درمانده می کند. این درماندگی و یأس ممکن است 1 هفته طول بکشد، چه بسا یک عمر شما میتوانید با دلیل و منطق فوق‌العاده ثابت کنید که حق شما بوده، ولی این بحث‌ها گری از زندگی شما نمیگشاید، چرا که زندگی تابع منطق نیست. اگر در پی آرامش هستید، به رویدادهای زندگی برچسب خوب و بد نزنید. هر کسی میتواند دنیا را از 2 زاویه مختلف نگاه کند. دنیا دنیای کثیفی است، دنیای به همین صورت هم زیباست. دنیای کثیفی است. ما برای پیدا کردن عیب و کمبودهای دیگران انرژی فراوان مصرف میکنیم. در کمال نمیخواهیم بگیم میخواهیم از کلمات زیباتر استفاده کنیم، بگیم کارهای ضد بشری. آدمها را متقلب، دوز، نامرد، زرنگ، بیچاره میدونیم، در صورتی که یکی از صفت بالا در آنها نیست. نتیجه این تلاش و انتقادها چیست جز اینکه این تلاش های بی حاصل ما را از شادی و نشاط تهی میکند؟ اگر اون شخص اینقدر عیب دارد، چرا دنبالش هستی که این همه از او انتقاد کنی؟ اگر برنامه رادیو یا تلویزیون مورد علاقه تو نیست، دلیلی بر وقت صرف کردن و فرصت از دست دادن فرصت طلایی تو نیست. با یه دکمه میتوانی بر 60 کانال تلویزیون دیگری طرز تفکر خود را پیدا کنی. مثلا قراره که یک شنبه صلیب سرخ یا هلال احمر یا فلان بنیاد خیریه برای گرسنگان پول جمع کند. برای پرداختن مبلغ بسیار اندک میگویی بروند از داراها بگیرند، اصلا دولت بپردازد. این بهانه است برای شانه خالی کردن از زیر باس مسئولیت انسانی. این طرز بیان شما درباره مسئولیت را به گردن پولدارها یا دولت انداختن شما را به جایی نمیبرد. مادر ترزاها هرگز غر نمیزدند، فقط عمل میکردند. مادر ترزاها میدیدند که مهاراجه ها چه زندگی اشرافی دارن، ولی این تلاش رو برای کودک بی سرپرست و گرسنه بهانه‌ای ندانستن که با آنها فکر نکنند. اما دنیا به همین صورت هم نیست که کثیف باشد، دنیا به همین صورت هم زیباست. راه دوم، دنیا را به همین صورتی که هست قبول کنیم. شاید بپرسید چه دلیل و مدرکی برای خوب بودن دنیا داریم؟ مدرکی که داریم این است: دنیا همین است که هست. ما دور زمین میچرخد، زمین دور خورشید، گلهای رز شکفته میشوند، پرندگان آواز میخونند، آدمها ازدواج میکنند، جدا میشوند، همسایه ها جنگ و دعوا را میندازند. همه اینا بخشی از برنامه بزرگ زندگی و هستی ماست. ما نمیتونیم بگیم مردم نباید مریض بشن، نباید دروغ بگن، مثل این که بگیم این خورشید چرا اینقدر بزرگ است. مثلا شما میگید که در صلح در جهان برقرار نباشد، من هرگز شاد نخواهم بود. این حرف شما کلام زیبایی در آن نهفته است و از حس بشر دوستانه شماست که به زبان میآورید، ولی هوشمندانه نیست. در صورتی که در جهانی که زندگی میکنیم، برای این حس بشر دوستانه خودمون که صلح است باید کوشش کنیم. برای همین جهان را همین جور هست باید بپذیریم و آنگاه برای بهتر کردن آن بخشی از مسئولیت ها را به گردن بگیریم. راه‌های زیادی برای عصبانی شدن وجود دارد، برای لذت بردن، سرگرم شدن. راه‌های مختلفی پیش ماست. اگه برای شاد زندگی کردن دنبال یک راه ساده هستید، زندگی را همین طور که هست بپذیرید. دست از این بد است و آن خوب است برداریم و بدانیم پایان واقعیت‌های زندگی مرگ است. حالا به خاطر ترس از مرگ مثل هرگوش و خرگوش هراسان زندگی میکنیم. اگر به دنبال عشق بگردید، آرامش به دست میآورید. اگر به دنبال آرامش هستید، همه چیز را بهتر از توجه به هم نوعان نیست. اگر به دنبال آرامش هستید، هیچ چیز بهتر از توجه به هم نوعان نیست. اگر به دنبال امنیت هستید، ستاره را اشتباه اومدید. امنیت مطلق هرگز حتی در چهار دیواری خونه وجود ندارد، اگر چون ما از فردای خود بیخبریم. این لحظه، اکنون، حالا را فراموش نکنیم، چون ما از فردای خود بیخبریم. از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره. تو حریم عاشقی، تو برام یه هم نفر، با همون یه خاطره، عمری شادم و بعد زیر رو بشه دنیا. من دوست دارم

یک شنبه 4 مارس بوداپست، 3 شنبه 6 مارس اودنزه، 4 شنبه 7 مارس آرهوس، جمعه 9 مارس لینز و شنبه 10 مارس وین. کنسرت سعید فرجپوری با گروه جوان. کنسرت موسیقی سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه با گروه جوان. هم نوازان نریمان حجتی تار، بهنام سامانی دف و دهل، امیر کسرا زندیان تنبک و با صدای فرید فرجپوری. یک شنبه 4 مارس بوداپست، 3 شنبه 6 مارس اودنزه، 4 شنبه 7 مارس آرهوس، جمعه 9 مارس لینز و شنبه 10 مارس وین. کنسرت سعید فرجپوری با گروه جوان. کنسرت موسیقی سعید فرجپوری و گروه جان روز چهارشنبه 7 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. برای تهیه بلیت میتونید با شماره تلفن 27582212 و یا به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. فروشگاه بازار وست، فروشگاه ایرانی آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس، فروشگاه یونی شاپ در ویبرک و چارای حسله و فروشگاه جدید ایرانی در نوگد شماره 16. قیمت بلیت 150 کرون هست و لطفاً موقع خرید بلیت از دنکارت استفاده نکنید، چون پول نقد قبول خواهند کرد. همچنین جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در فالک دنسان هوس برگزار میشه. شما میتونید اطلاعیه رو و تهیه بلیط رو به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 27582212. جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه 31 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل مدرسه انگد اسکول در مرکز شهر آهوس مقابل وی او سی برگزار میشه. سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، من مصطفی شکری هستم. توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز جمعه گفت غرب زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای در واقع به دنبال تغییر رژیم در ایران است. پوتین با تأکید بر اینکه روسیه در موضع عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با دیگر کشورها هم نظر است گفت با این حال موضع مسکو کاملا متفاوت با آن چیزی است که دیگران تلاش می‌کنند به عنوان راه حل اصلی مسئله ایران نشان دهند. گفته‌های ولادیمیر پوتین در حالی ایراد شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وجود احتمالی ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. نخست وزیر اسرائیل به منظور جلوگیری از ایجاد خدشه در روابط تل‌آویو و واشنگتن به وزرای کابینه‌اش دستور داد که از ابراز نظر علنی درباره ایران خودداری کنند. نخست وزیر اسرائیل قرار است در اوایل ماه آینده میلادی در سفری به آمریکا درباره روند صلح با فلسطین و برنامه هسته‌ای ایران با مقامات واشنگتن گفتگو کند. آمریکا و اسرائیل معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است، هرچند واشنگتن با حمله اسرائیل در آینده نزدیک به ایران آشکارا ابراز مخالفت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته جمعه در گزارشی محرمانه نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آژانس همچنین گفته شده که جمهوری اسلامی ایران در طول 4 ماه گذشته روند تولید اورانیوم با درجه غلظت بالا را شتاب بخشیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش مأموریت نمایندگان اعزامی‌اش به ایران برای جلب همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با تحقیقات آژانس را ناموفق خوانده است. باراک اوباما میگوید آمریکا و متحدانش از هر ابزار در دسترسی استفاده خواهند کرد تا کشتار مردم بیگناه در سوریه متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه پس از دیدار با نخست وزیر دانمارک در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران گفت زمان آن فرا رسیده است که رژیم بشار اسد برود. زمان آن است که کشتار مردم سوریه به دست دولت خودشان متوقف شود. باراک اوباما همچنین گفت که از نتایج کنفرانس دوستان سوریه که روز جمعه در تونس برگزار شد دلگرم شده است. تاجر بریتانیایی متهم به برنامه ریزی برای فروش قطعات موشک به ایران روز گذشته جمعه به آمریکا تحویل داده شد. این تاجر بریتانیایی 65 ساله متهم است که در سال 2006 میلادی حدود 6 سال قبل قصد داشته تعدادی قطعات موشک را به ارزش 25 هزار دلار به ماموران مخفی آمریکایی بفروشد که خود را به عنوان شهروندان ایرانی معرفی کرده بودند. این تاجر بریتانیایی این اتهام را رد کرده. در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است که حکمی معادل 35 سال زندان در آمریکا دریافت کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید افرادی که اخیراً در باکو و به اتهام تلاش برای اقدامات تروریستی بازداشت شدند متهم به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستند. عبدالعوف روز جمعه به رویترز گفت متاسفانه این نوع اقدامات واقعاً به رابطه ایران و جمهوری آذربایجان آسیب خواهد زد. آقای عبدالعوف گفت که ما خواستار روابط دوستانه با همه کشورهای همسایه و منطقه هستیم، ولی این امر باید بر اساس احترام متقابل باشد. جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته خبر از کشف یک شبکه تروریستی و دستگیری دست کم دو نفر ایرانی و لبنانی در این ارتباط داده بود. کاخ سفید واشنگتن انتشار گزارش تایید حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی توسط مقامات جمهوری اسلامی را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اداره مطبوعات کاخ سفید منتشر کرد، تایید این حکم تنها به دلیل آنکه کشیش ندرخانی از انکار اعتقاد خود سرباز زده محکوم شده است. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید که این حکم نقض آشکار و تکان دهنده تعهدات بین المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارزش‌های مذهبی ایران است. کاخ سفید در پایان این بیانیه وجدان‌های بشری و جامعه بین المللی را فرا خوانده است که از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند هر چه سریع‌تر کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند. یک مقام ارشد پاکستان روز گذشته اعلام کرد که ایران خواستار انجام معامله پایاپای برای دریافت گندم پاکستان شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزیر آب و نیروی پاکستان، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که گندم پاکستان را با برنج، کود و سنگ آهن خود معاوضه کند. بنابر این گزارش این معامله هنوز قطعی نشده است. این در حالی است که بنابر گزارش خبرگزاری رویترز اوائل بهمن ماه در پی اعمال تحریما علیه جمهوری اسلامی ایران 9 کشتی حامل گندم و غلات بدون تخلیه معمولشان در نزدیکی بندرهای ایران متوقف ماندند. نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران اعلام کرد به مسافرانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند اجازه سفر داده نمی‌شود. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران گفته است تا زمانی که مسافران مزبور پوشش خود را اصلاح نکنند به آنها اجازه ادامه سفر داده نمی‌شود. رئیس پلیس از جمله مصداق‌های بدحجابی را استفاده از علائم غربی و پوشش نامناسب عنوان کرده است. داوود بهمن‌آبادی وبلاگ نویس و جانباز جنگ در سلولای انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران از هفته پیش در اعتصاب به سر می‌برد. بنابر اطلاع گزارشگران هرانا، این وبلاگ نویس در اعتراض به بلا تکلیفی و بازداشت بی مورد خود در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. در پی تشدید فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی در طی چند ماه اخیر تعدادی از محل‌های کسب چند شهروند بهایی ساکن سمنان توسط اداره اماکن پلم شده و پیگیری‌های انجام گرفته توسط صاحبان این مشاغل تاکنون ثمری نداشته و در بعضی موارد به لغو جواز هم منتهی شده است. بنابر درخواست سندیدال پیشتر خبرگزاری هرانا، پلیس ناظر بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از ریاست مجمع صنفی این استان مبنی بر شناسایی اقلیت‌های مذهبی موجود در صنوف این استان و معرفی ایشان به پلیس منتشر کرد. دکتر صادق آخوندی دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از احضار تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به اوین منتقل شد. بنابر گزارش کلمه، ماموران وزارت اطلاعات که فاقد حکم بازداشت و بازرسی معتبر بودند، صادق آخوندی را پس از بازداشت با خود به مطب و منزل وی برده و اماکن مزبور را بازرسی کردند. طی روزهای گذشته و در تداوم بازداشت فعالان سیاسی و منتقدان، سه نفر از چهره‌های سرشناس استان لرستان را از سوی ماموران اداره اطلاعات خرم‌آباد دستگیر شدند. بنابر گزارش جرس، مهندس اردشیر بیرانوند و مهندس محمد تقی باروزه طی روزهای 24 و 25 بهمن و مهندس رضا خاجوی دبیر سابق سیاسی جبهه مشارکت استان لرستان در اول اسفند ماه دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان لرستان منتقل شدند. گزارش حاکی از آن است که کارخانجات تولیدی کبریت تبریز با بیش از 1300 کارگر در شرف تعطیلی قرار گرفتند. چنگیز قاسمی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کشور با اعلام اینکه کارخانجات تولیدی کبریت تبریز در شرف تعطیلی قرار دارند گفت استان آذربایجان شرقی دارای چندین واحد کبریت سازی از جمله ممتاز تبریز 29 بهمن است که در حال حاضر به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قاچاق کبریت‌های غیر استاندارد در شرف تعطیلی قرار دارند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته جمعه از حضور 85,000 تن از اعضای بسیج برای مشارکت در تامین امنیت انتخابات مجلس نهم خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که در کرمان سخن می گفت اعلام کرد که برای تامین امنیت انتخابات علاوه بر ماموران انتظامی 85,000 تن از نیروی بسیج نیز مشارکت دارند. گفته های فرمانده نیروی انتظامی در حالی بیان میشه که بسیاری از اصلاح طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند که در انتخابات ماه جاری مجلس شرکت نخواهند کرد. از طرف دیگر وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید صدها شبکه ماهواره‌ای و سایت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف رویه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. سرتیپ مصطفی محمد نجار روز گذشته جمعه در جریان سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت با وجود اینکه این ماهواره‌ها و سایت‌ها در صدد کاهش حضور مردم هستند، ولی مردم همانند راهپیمایی 22 بهمن به صورت دشمن سیلی خواهند زد. وزیر کشور گفت که صلاحیت بیش از 70% نامزدهایی که در انتخابات مجلس ثبت نام کردند تایید شده است. انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی قرار است جمعه آینده 12 اسفند برگزار شود. شورای هماهنگی رای سبز امیدم در بیانیه از مردم ایران خواست که تا 12 اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس نهم به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز همراه خانواده خود در خانه بمانند و این بار اعتراض خود را این گونه به نمایش بگذارند. در بیانیه این شورا همچنین نظام جمهوری اسلامی بی اعتقاد به جمهوریت و اسلامیت معرفی شده است. مخالفان شرکت در انتخابات میگویند که شرایط لازم برای برگزاری انتخابات لازم و سالم در ایران فراهم نیست. رقابت اصلی در انتخابات پیش روی مجلس میان گروه‌های اصولگرایانی است که هواداران خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد هستند. خبرهای ایران رو با یک گزارش به پایان میبرم. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. به دنبال موج جدید بازداشت‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران، گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از وضعیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی بازداشت شده اعلام کردند. آقای رضا معینی، مسئول بخش فارسی زبان گزارشگران بدون مرز، گفتگویی با رادیو فرانسه داره که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. به دنبال موج جدید بازداشت‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران، گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از وضعیت روزنامه‌نگاران و شهروند وبنگاران ایرانی بازداشت شده اعلام کردند. توضیحات بیشتر از رضا معینی، مسئول دنیای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. واقعیت اینه که در اوایل دی ماه این سال روزنامه نگاران و نگاران، اون چیزی که ما نامگذاری میکنیم و میگیم مجموعه فعالان اینترنتی، بازداشت شدن. این بازداشت ها به صورت گروهی بود، تعدادی رو دستگیر و به زندان بردن. از اون تاریخ این تعداد تحت فشار در سلول های انفرادی زندان اوین، چه بندهای 209 و چه 2 الف که در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بنابر اطلاعاتی که ما داریم، این روزنامه‌نگاران و وبنگاران تحت فشار شدید قرار دارند برای وادار شدن به اعترافات و ضبط تلویزیونی آنها، که گویا یک یا دو مورد هم انجام شده در این باره. این نگران کننده است. برخی دیگر از این فعالان هیچ خبری از خود به بیرون ندادند و عملا ملاقات و اون چیزی که در اطلاعیه ما گفتیم ابتدایی ترین حقوقشون پایمال شده و از این حقوق محروم شدن، از جمله آقای سعید مدنی که بنابر اطلاعات ما شدیداً تحت فشار مامورین امنیتی قرار دارن و از تاریخ دستگیریشون تا امروز، یعنی از 17 دی ماه تا امروز، هیچ خبری از ایشون هیچ کس نداره. آقای معینی، همواره در آستانه انتخابات در کشورهای دیکتاتوری و خصوصاً در ایران، رژیم جمهوری اسلامی فضای سیاسی و خصوصاً فضای رسانه‌ای رو باز می‌کرد، ولی این بار برعکس و در آستانه انتخابات مجلس بیشتر رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسا تحت فشار قرار دارند. چرا؟ طبعا در بعد از حوادث سال 88، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد، در انتخاباتی مورد مناقشه، در اصل دست کم میتونیم اینو بگیم، حالا اگر از کودتای انتخاباتی نام نبریم، اما به شکل ویژه در بعد از آن و با توجه به اعتراضات خیابانی و اعتراضاتی که همچنان هرچند به آن صورت گسترده نیست ولی وجود داره، طبعا رژیم از این آزادی‌های نسبی که در دوره‌های انتخاباتی ازش اجازه میداد برخی بهرمند شوند، اون را هم قطع کرده و لغو کرده و عملا همون چیزی که ما در یکی از اطلاعیه هامون از اون نام برده بودیم، چهره واقعی خودشون نشون میده. در این رابطه آنچه که این انتخابات، که حالا چون اسمش انتخاباته میشه گفت انتخابات ولی در اصل نه آزاد نه انتخابات و نه دموکراتیک، مورد مناقشه است، مورد بحث است. هر اطلاع رسانی در این رابطه میتونه به سست شدن پایه‌های رژیم تبدیل بشه. در این رابطه تمام رژیم های دیکتاتوری، همونطور که خود شما اشاره کردین، بیشتر در این گونه مواقع به سرکوب و فشار بیشتر و به ویژه به حرفه‌کاران رسانه ها روی می آورند. آقای معینی، در همین زمینه فکر میکنید که رسانه ها در ایران و وبلاگ نویسا با در نظر گرفتن این فشارهای کنونی، با در نظر گرفتن اینکه روز به روز استفاده از اینترنت دشوارتر میشه و در واقع دسترسی به اینترنت سخت‌تر میشه، آیا فکر میکنید که کماکان روزنامه‌نگاران آزاد، شهروند وبنگاران آزاد بتونن به کار خودشون ادامه بدن؟ واقعیت اینه که جنگ و گریز بین آزادی و استبداد سالهاست ادامه داره. ما در سالهای گذشته و حتی پیش از اینترنت این فعالیت وجود داشته، از هر روزنه استفاده میشه که بشه این فعالیت رو ادامه داد. آنچه که مشخصه شرایط بله بسیار دشوار شده، اما این نبرد در اصل که برکهی که آغاز شده، یعنی میان روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و یک حکومت استبدادی، همچنان ادامه داره. در این رابطه خب خود شما توضیح دادین که اینترنت با همان سناریویی که برمه پیش برده، جمهوری اسلامی به آن سوی حرکت میکنه، یک اینترنت حلال و ملی که به قول خودش میخواد درست کنه. اما عملا وجود و حضور این مقاومت و تلاش برای اطلاع رسانی ادامه داره و دقیقا یکی از دلایل این سرکوب ها، یکی از دلایل این اعمال فشارها و سانسور وجود همین مقاومت. آقای معینی، با در نظر گرفتن وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران، در بسیاری از کشورهای دیگه و در حال حاضر در کشورهای مثل سوریه، در افغانستان، کشته شدن روزنامه‌نگاران خارجی، سازمانی مثل سازمان شما چگونه میتونه با این مسائل در واقع برای اطلاع رسانی برخورد کنه و چه نگرانی های جدیدی برای اصلا حرفه روزنامه نگاری در سراسر جهان پیش میاد؟ ببینین، واقعیت اینه که ما در روز سوم اسفند ما روز سیاهی بود برای روزنامه نگاران در سراسر جهان. علاوه بر دو روزنامه نگاری که در سوریه کشته شدن، علاوه بر روزنامه نگاری که در افغانستان سر بریده شد، چندین مورد حمله داشتیم. اما این یک واقعیتیه که ما به اون تاکید کردیم که هرچه بیشتر مسئله اطلاع رسانی و حرکت آگاهگرانه در جهان بیشتر میشه، سرکوب ها و خطر بیشتر میشه. آنچه که مشخصه، ما در این رابطه دوباره مراجعه کردیم به قطعنامه شماره 1738 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 2006 تصویب شد. این قطعنامه به طور مشخص و معین برای حفظ امنیت و حفظ جان روزنامه نگاران تصویب شده. ما خواستیم که این قطعنامه از سوی تمام کشورها رعایت شه و واقعیت اینه که روزنامه نگاران مکانهای رسانه ها مکانهای امن و بیطرفی باید باشند و از تعرض از هر دو سوی باید در امان باشند، که متاسفانه این گونه نیست. این در سوریه به طور مشخص این مرکز رسانه‌ای بنابر اطلاعات ما آمدانه مورد حمله قرار گرفته است. امروز وضعیت دشواری داریم در سوریه. سه روزنامه نگار دیگری که در آنجا در اصل گیر افتادن، دولت سوریه اجازه نمیده که خارج شن و به ویژه حتی پیکر دو روزنامه نگار کشته شده هم تا امروز ظهر که من اطلاع دارم اجازه ندادن که به خانواده هاشون بازگردان بشه. با تشکر از توضیحات رضا معینی، مسئول دنیای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. نمیدونم شاید یه روز که دور نیست تو هم به حال و روز من شب نرفتی، فقط تو نیستی که دروغ میگفتی. نمیدونم شاید یه روز که دور نیست تو هم به حال روز من میفتی. من همیشه به هر کی دل سپردم، من داشت فقط یه خاطره برام این همه تنها شدن و شکستم. من رو دیگه نزار چیش درود بر شما. شنبه 25 فوریه 2012 از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک نیوز توجه فرمایید. هله تورینگ اشمید: مردم یونان باید قدردان اتحادیه اروپا باشند. هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک پس از دیدار با نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از مردم یونان خواست تا قدردان اقدامات اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادی این کشور باشند. به گزارش دانمارک نیوز اشمید گفت: ما باید درباره آینده اقتصاد یونان خوشبین بوده و محتاط عمل کنیم و باید بدانیم که بحران مالی موجود در اروپا روزی به پایان می‌یابد و در حال حاضر 17 کشور عضو یورو مسئولیت‌های زیادی را بر عهده گرفتند و امیدوارم این اقدام آنها از طرف مردم این کشور قدردانی شود و آنها در برابر با اصلاحات ضروری و تغییرات لازم موافقت خواهند کرد. مصر برای جذب سرمایه گذاران دانمارکی تلاش می‌کند. سفیر مصر در دانمارک روز شنبه هفته گذشته اعلام کرد کشورش برای جذب سرمایه گذاران دانمارکی با هدف سرمایه گذاری در مصر و توسعه اقتصاد آن تلاش می‌کند. نبیل هپش گفت سفارت مصر در کوپنهاگ تلاش خود را برای رایزنی گفتگو با بازرگانان دانمارکی و جذب آنان برای سرمایه گذاری در مصر به منظور توسعه اقتصاد این کشور متمرکز کرده است. با تصمیم وزرای دارایی منطقه یورو، یونان از خطر ورشکستگی نجات یافت. مارگارت وستگر، وزیر دارایی دانمارک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در این مورد گفت: به همکاران خود در منطقه پولی یورو برای این توافق تبریک می‌گویم. این توافق گام مهمی نه تنها در برقراری ثبات در یونان، بلکه گام مثبتی برای کل اقتصاد اروپا بوده است. این در حالی است که علاوه بر بی‌اعتمادی ملت یونان به سیاستمداران و ناامید شدن نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی، بسیاری از کارشناسان هم در دراز مدت این ملت را قربانی شده می‌دانند و معتقدند که وام دهندگان با لحاظ منافع خود فقط ورشکستگی این کشور را به تعویق انداختند. در واقع مشکلات به صورت اساسی حل نشده است. سفر هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک به آمریکا. نخست وزیر دانمارک روز چهارشنبه در چارچوب سفر کاری به منظور دیدار با همتای آمریکایی خود وارد واشنگتن شد. هله تورینگ اشمید در روز چهارشنبه در چارچوب سفر به منظور دیدار با باراک اوباما درباره اتحادیه اروپا راهی واشنگتن شد. سفر هله تورینگ اشمید به آمریکا در حالی صورت خواهد گرفت که دانمارک هم‌اکنون ریاست اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه بر عهده دارد. خبرهای این هفته ایران در روزنامه‌های دانمارک. استاد توسعه و روابط بین‌المللی دانشگاه آغوس دانمارک: ایران به دنبال تولید سلاح‌های اتمی نیست. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، استاد توسعه و روابط بین‌المللی دانشگاه آغوس دانمارک گفت همه شواهد و اسناد حاکی از آن است که جمهوری اسلامی نباید دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و نیست و برنامه‌ای هم برای تولید این نوع سلاح در دستور کار مقامات این کشور قرار ندارد. اشمید در ادامه مقاله تهدید غرب علیه ایران می‌دانست و می‌گفت که یک نکته تاریخی بود توجه شده که این کشور در عرصه معاصر به هیچ کشور خارجی حمله نکرده است. اکسترابلده دانمارک کشتی حامل سوخت ایران در خلیج فارس دچار حریق شد. به گزارش روزنامه اکسترابلده دانمارک، بسیاری از ملوانان کشتی آتش گرفته در خلیج فارس نجات داده شدند. این آتش‌سوزی و عملیات نجاتی در زمانی اتفاق افتاد که کشتی توسط تلویزیون ایران فیلمبرداری می‌شد. مقامات دولتی ایران گفتند که این کشتی حامل سوخت بوده و به مقصد بندرعباس در حال حرکت بود. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: تغییر کارت‌های اعتباری بانکی برای امنیت شهروندان دانمارکی. به زودی 3 میلیون کارت اعتباری دنکارت جایگزین کارت‌های قدیمی می‌شود. کارت جدید با یک تراشه جدید با یک تراشه استاندارد بین‌المللی مجهز شده است و می‌تواند اطلاعات بیشتری از اشتراک بانکی استفاده شود. آموزش رانندگی با بالا رفتن قیمت بنزین گران می‌شود. به گزارش یولن پستن دامای، در صورتی که قیمت بنزین همچنان رو به افزایش باشد، آموزش رانندگی در دامای گران می‌شود. مدرسان کلاس رانندگی اگر همچنان بنزین گران شود، این بدان معناست که تنها یک چیز برای کسب و کار ما است، درآمد پایین‌تر، و برای جبران آن می‌توانیم در نهایت مجبور به افزایش قیمت در کلاس رانندگی باشیم. استاد دانشگاه آغوس دانمارک: آلرژی خطر خودکشی را افزایش می‌دهد. افرادی که به آلرژی شدید پوستی یا تنفسی دچار هستند، با احتمال بیشتری نسبت به دیگران ممکن است در معرض خطر خودکشی قرار بگیرند. اگرچه که دلیل این موضوع هنوز به طور کامل مشخص نشده است، به گزارش دانمارک نیوز، با مطالعه 27,000 مورد خودکشی متوجه شدند که بیش از 100% از این افراد دچار آلرژی های تنفسی یا اگزما بودند. زمانی که محققان فاکتورهای دیگری مانند درآمد خانگی هر فرد و سابقه ابتلا به بیماری روانی را در این باره در نظر گرفتن، متوجه شدن افرادی که دچار آلرژی هستند با احتمال 1/3 بیشتر در معرض خطر خودکشی قرار دارند. دکتر پینگ کینگ از دانشگاه آغوس در دانمارک در این باره گفت: البته این ارتباط آنطوری که تصور میشد شدید نیست، اما به هر حال باید در مورد آنها فکری شود. قیمت بلیت اتوبوس و قطار در دانمارک ارزان‌تر می‌شود. به گزارش TV2 دانمارک، دولت دانمارک وعده داد قیمت بلیت اتوبوس و قطار 7% ارزان‌تر می‌شود. به گزارش TV2 دانمارک، حمل و نقل عمومی در کوپنهاگ و شهرهای دیگر دانمارک کمی ارزان‌تر می‌شود. آیفون 5 پاییز 2012 عرضه بازار دانمارک می‌شود. به گزارش روزنامه اکسترابلده دانمارک، کمتر از 2 ماه قبل مدل جدید گوشی هوشمند اپل به نام اپل 4S روانه بازار شد و از همان زمان شایعات جدیدی در مورد مدل آتی این محصول به گوش رسید، اما اخبار جدید منتشر شده از سوی منابع آگاه حاکی از آن است که اپل پاییز 2012 مدل بعدی این گوشی را به دست کاربران دانمارکی و در بازار دانمارک ارائه می‌دهد. گران‌ترین بنزین جهان در کدام کشور فروخته می‌شود؟ دانمارک در رتبه 4. بر این اساس شهر آسامار در کشور آفریقایی اریتره به بالاترین قیمت بنزین در جهان را دارد، به طوری که میانگین قیمت هر گالون بنزین معمولاً در این کشور به بیش از 9.58 دلار رسیده است. این گزارش حاکی از شهر اسلو پایتخت نروژ نیست، با 9.33 دلار به اعضای هر گالون دومین قیمت بالای بنزین در شهرهای جهان را در اختیار دارد. پس از اسلو، شهر روم ایتالیا با 8.51 دلار در جایگاه سوم است. شهر کوپنهاگ دانمارک نیز با 8.48 دلار در رتبه 4 قرار دارد. پس از کوپنهاگ، شهر مونت کارلو موناکو با 8.46 دلار قرار دارد. این گزارش می‌افزاید شهر لندن با 8.12 دلار ششمین شهر جهان از لحاظ بالا بودن قیمت بنزین است و شهر پاریس فرانسه با 8.6 دلار در جایگاه 7 قرار گرفته است. شهر هنگ کنگ نیز با 7.85 دلار در جایگاه 8 است و در شهر برلین آلمان 7.76 دلار در رتبه نهم قرار گرفتد و سرانجام شهر توکیو ژاپن با قیمت 6.59 دلار بعضه هر گالون بنزین در جایگاه دهم قرار دارد. پرداخت آنلاین و بدون کارت با تلفن همراه در دانمارک. به گزارش PAN دانمارک، پرداخت صورت حساب‌ها به شیوه الکترونیکی زمینه مناسبی را برای رقابت پیشگامان دنیای دیجیتالی فراهم کرده است تا هر آنچه که در توان دارند از این طریق به نمایش گذارند. علاوه بر شیوه پرداخت، صورت حساب‌ها از طریق اینترنت و کارت‌های اعتباری که چند سالی است جایگزین شیوه‌های پرداخت نقدی شده، این روزها سازندگان بزرگ گوشی تلفن در تلاش هستند تا با افزودن قابلیت‌های مدرن به نسل جدید گوشی‌های تلفن همراه تحت عنوان گوشی‌های هوشمند از آنها نام برده می‌شود. بیش از پیش زندگی انسان را با این همراهان همیشگی وابسته سازند و با گوشی تلفن همراه خود به آسانی پرداخت کنیم. در کشور نروژ در حال حاضر می توانید با گوشی پرداخت کنید و در کشور سوئد این خبر قدیمی می باشه، یعنی در حال حاضر این مردم سوئد با گوشی می تونن پرداخت کنن و به زودی نیز دانمارک شما هم می توانید با گوشی موبایل پرداخت کنید. منم از این خبر خیلی خوشحال هستم که تو این دانمارک این اتفاق می افته. افزایش قیمت بنزین در دانمارک در روز جمعه 24 فوریه 13 کرون و 27 اور. استاتول، بزرگترین شرکت نفتی نروژی، اعلام کرد قیمت بنزین در دانمارک به بالاترین سطح خود رسیده است. قیمت رسمی بنزین اکتان 95 از سوی این شرکت برای جمعه 24 فوریه 13 کرون و 27 اور دانمارکی اعلام شده است. زنگ خطر باکتری سالمونلا دوباره اعلام شد. به گزارش روزنامه اکسترا بلدی دانمارک، این سومین بار در یک ماه گذشته می باشد که گوشت‌های آلوده مبتلا به باکتری سالمونلا هستند. آمارهای گرفته شده از فروشگاه‌های سراسر دانمارک در هفته‌های اخیر گوشت خوک به باکتری سالمونلا آلوده است. عفونت سالمونلا، عفونت عمومی بدن در اثر میکروبی از خانواده‌های سالمونلا، این باکتری معمولاً لوله گوارشی و دستگاه لنفاوی را درگیر می‌سازد. عفونت‌های سالمونلا بیشتر از افراد بالای 70 سال یا زیر 20 سال را مبتلا می‌سازد. بیشترین شیوه در شیرخواران زیر یک سال نیز می باشد. کارشناسان عقیده دارند که این پدیده تحت نظارت و کنترل قرار دارد و نباید آن را با آنفولانزای مرغی اشتباه گرفت. دستگیری دو نفر در رابطه با جعل و تقلب کارت بانکی در کوپنهاگ. به گزارش روزنامه اکسترا بلدی دانمارک، پلیس دانمارک از دستگیری جاهلان کارت بانکی در کوپنهاگ خبر داد. پلیس دانمارک دو شهروند رومانیایی 24 ساله و 33 ساله در کوپنهاگ ایستگاه مرکزی با تجهیزات پیشرفته دستگیر کرد. این بان در زمینه تهیه و جعل تقلب کارت بانکی جعلی فعالیت می‌کردند. در شهر کوپنهاگ از سوی پلیس دانمارک دستگیر شدند. اکسترا بلدای دانمارک، ساعت‌های الکترونیکی پارکینگ ماشین خیلی گران قیمت ولی پر از اشتباهات. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، شرکت یوروپارک دانمارک بیش از 90 شکایت در یک هفته گذشته از رانندگانی داشت که با داشتن ساعت پارکینگ باز هم جریمه شدند. ساعت پارکینگ الکترونیکی توسط سازمانان حمل و نقل پس از تست کامل در مؤسسه فناوری تایید شده است با قیمت گران ولی پر از اشتباه. بسیاری از ساعت‌های الکترونیکی پارکینگ در گاراژ‌ها یا پارک ماشین کار نمی‌کنند. در واقع بسیاری از مکان‌ها در بازار در مناطق دور افتاده که در آن اتصال ماهواره ضعیف می‌باشد کار نمی‌کنند. دانمارکی‌ها مخالف بچه‌دار شدن در سن بالا هستند. به گزارش تی‌وی‌2 دانمارک، یک نظرسنجی اینترنتی در کشور دانمارک 79% مخالف بچه دار شدن در سن بالای 35 سال هستند. این واقعیت قابل انکار نیست که تغییرات همه جانبه زندگی امروزه سن ازدواج و زمان باروری را هم تحت تاثیر قرار داده است. سن زنان در باروری بسیار مهم است، اما نتیجه های مطالعات نشان می‌دهد که سن پدر مهمتر است، زیرا میزان باروری مردان پس از 40 سالگی کاهش می‌یابد. سالیان طولانی است که تصور می‌شود باروری مردان همچنان از زمان بلوغ تا مرگ ادامه دارد، اما باید توجه داشت که همانند زنان بدن مردان هم ساعت بیولوژیکی دارد، اگرچه که مردان در سن 70 تا 80 سالگی هم می توانند بچه دار شوند، اما این مسئله چندان هم بی خطر و بی ضرر نخواهد بود. خودرو در دانمارک به زودی گران می شود. به گزارش روزنامه بت دانمارک، دولت دانمارک تصمیم دارد شوک بزرگی به شرکت‌های لیزینگ خودرو، قوانین مالیاتی برای اجاره و وسایل نقلیه خودرو را گران می‌کند. بسیاری از شهروندان دانمارکی دیگر قصد خرید ماشین ندارند و برای شهروندان اجاره اتومبیل راحت‌تر می‌باشد. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت مالیات لیزینگ خودرو را بالا ببرد. بر اساس گزارشی که مرکز آمار دانمارک منتشر کرده، نیمی از ماشین‌های در حال تردد اجاره‌ای هستند و از شرکت‌های لیزینگ خودرو می‌باشند. و یه خبر امیدوارکننده در دانمارک: دانمارکی‌ها شادترین مردم اروپا و ایتالیا‌ها غمگین‌ترین آن هستند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، دانمارکی‌ها شادترین مردم اروپا هستند. و از سوی دیگر، مردم انگلستان هر روز پیش از پیش کشخلق‌تر می‌شوند. مردم اسکاتلند، ولز و بیشتر نقاط بریتانیا به نسبت 4 سال پیش عبوستر هستند. این پژوهش آن را به میزان اعتماد مردم و موفقیت دولت مرتبط می داند. ناشادترین مردم اروپا را ایتالیا و پرتغالیا تشکیل می دهند. و در آخر، آب و هوای این هفته دانمارک. پیشبینی های وضعیت آب و هوای این هفته دانمارک: به گزارش روزنامه اکسترابلدی دانمارک، بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی دانمارک، این هوا در دانمارک تقریباً تا روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت و در روز به روز بر گرمای هوا اضافه خواهد شد، به طوری که در حالی که شنبه که امروز باشه گرمترین دمایی که پیشبینی شده 7 درجه سانتیگراد است، یک شنبه هم که فردا 1 درجه بر این گرما اضافه خواهد شد. امیدوارم که ویکند خوبی داشته باشین. از اینکه منو تحمل کردین در پخش خبر ممنون هستم. مسترن با تو دل من، توی گلخونه یاره وقتی نیستی تک و تنها، لحظه ها را میشماره نسترن وقتی میخندی، یه دروغی تو چشاماته نمیگی اما میبینم دل دیگری باهاته. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگست و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این اداها چی چیه، تو دلت یک جای دیگست و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگست و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این اداها چی چیه، تو دلت یک جای دیگست و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. گذشته روز جمعه دانشجوی سال سوم دانشگاه ارومیه آقای پیام اولاد عظیمی به علت این که تحت تعقیب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود از ایران خارج شد و هفته گذشته وبسایت‌های مختلف، تارنمای اینترنتی‌های مختلف گزارشی از تریبون آزاد دانشگاه ارومیه سخنان این دانشجوی سال سوم دانشگاه ارومیه را پخش کردند که معاون سیاسی وزارت کشور دولت احمدی نژاد در این جلسه حضور داشت و پیام اولاد عظیمی انتقادهای شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی به ویژه دولت جمهوری اسلامی در حضور وی انتقاد کرد، ضمن اینکه ایشون سردبیر نشریه دانشجویی شوریده سران هست و نشریهش هم توقیف شد و ایشون تحت تعقیب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود و رادیو البرز به محض اینکه ایشون از دانمارک از ایران خارج شد، گفتگویی را با پیام اولاد عظیمی ما داشتیم و در این گفتگو ایشون به مسائل مختلفی اشاره کردند. سخنرانی پیام اولاد عظیمی دانشجوی سال سوم دانشگاه ارومیه در یوتیوب هست و ما اونا برای شما نخست پخش میکنیم و بعد گفتگوی ما رو با پیام اولاد عظیمی را خواهید شنید. شکنجه شدن زندان رفتم الان در مورد این نظام برگردم. نتیجه چیه؟ اگر روحاتی رفتی این نظام را سال اول شاخه بازرگان بود که یکی درزده بوده، سال دوم شاخه فنیسر بود که یکی خواهن بوده. صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. آقای پیام اولاد عظیمی، دانشجوی سال سوم دانشگاه ارومیه که تحت تعقیب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود، هفته گذشته از ایران خارج شد. همکنون گفتگویی با آقای پیام اولاد عظیمی داریم. آقا پیام، ضمن سلام به شما میخواستم بپرسم چی چیزی باعث شد که شما ایران رو ترک کنید؟ منم سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون، شنوندگانتون. والا من به دلیل فشاری که روم بودش و حکم محرومیت از تحصیل و بعد از اونم در خارج از دانشگاه فشاری که بهم اومد، متاسفانه مجبور شدم کشور رو ترک کنم. چرا حکم محرومیت از تحصیل به شما دادن؟ حکم محرومیت از تحصیل به خاطر تریبون آزادی که فیلمش منتشر شده و نشریه و مطالبی که نشریه خودمون می نوشیم و همینطور بخاطر مسئله سیاسی دانشگاه و مسئله دیگه. شما تریبون سیاسی رو مطرح کردید که اخیراً فیلمی هم از جلسه‌ای که معاون سیاسی وزارت کشور در دانشگاه ارومیه حضور داشت شما صحبتایی رو مطرح کردید در رابطه با انتقاد از دولت جمهوری اسلامی ایران. میخواستم از شما بپرسم میتونید بیشتر توضیح بدید که توی اون سخنرانی چه مسائلی برای خطاب به عباس زاده مشکینی معاون سیاسی وزارت کشور مطرح کردید؟ حرفایی که زدم یعنی اونا توی فیلم هست؟ مثلا چه انتقادایی کردین شما؟ آها، من کلا انتقادم منظورم این بود از حرفی که زدم که به هر حال یه انقلابی که انجام شده دلیلش اینه که این هم آدمی که برای انقلاب خب چرا در قول انقلاب که شما انقدر دایره انقلاب تنگ کردین، دایره چیزی تنگ کردین، فقط یک نفر مثلا مثال اگه بزنم از اون اعضایی که شروع انقلاب بودن در ابتدای انقلاب برای شما ببینید فقط اون غیر از خامنه‌ای یعنی کسی دیگه نمونده، نه آقای بنی‌صدر نه آقای کسی دیگه که بودن یا کشته شدن یا تبعید رفتن یا تبعید شدن یا زندان رفتن، همشون فقط یه نفر مونده. این دلیلش چیه که به این شکل شده؟ این حالا اینا میگن که انقلاب فرزندان خود رو میبلد و اینجور حرفا، واقعا من نمیدونم این چه انقلابی که هیچ کس از اون کس بنیانگذارانش الان پایبند نبودن به انقلاب، یا انقلاب از مسیرش منحرف شده یا همه این آقایون منحرف شدن. باید ببینیم دلیلش چیه. شما در صحبت‌های اولتون صحبت از نشریه کردید، چه نوع نشریه‌ای بود که شما مسئولیتش رو به عهده داشتین؟ یه نشریه فرهنگی ادبی هنری بودش ظاهراً، ولی توش مطالب سیاسی در قالب مسائل فرهنگی ادبی هنری مطرح می‌شد که خب توقیف شد. ترم قبل نهایتش نشریات سیاسی دانشگاه می‌نوشتن به عنوان نویسنده، اون نشریات هم البته بسته شده. الان تقریبا هیچ نشریه منتظری تو دانشگاه نمونده، در واقع همه نشریات بسته شده، نشریات منتظر تنها شد که موندن نشریات وابستن که در واقع مخاطب خاصی هم تو دانشگاه ندارن. شاید تعداد نویسنده های نشریه ما شاید از مخاطب های نشریه های اونا شاید بیشتر باشه. البته صحبت دانشگاه و نشریه شد، در رابطه با جو دانشگاه شما میتونید بیشتر توضیح بدید که این که کلن وضعیت دانشجوها از نظر سیاسی و اقتصادی اجتماعی چگونه هست؟ از نظر سیاسی اگه بخوام بگم، حالا بعد از سال 88 به دلیل حالا سرکوبایی که بوده یه خیلی از دانشجویان چپ دانشگاه ریزش داشتن یا اخراج شدن یا تعلیق خوردن یا اینکه حکمای خوردن که معلق بوده، یعنی هیچ فعالیت سیاسی نمیتونه انجام بده، اگه انجام بده حکمشون اجرا میشه، به همین دلیل مجبور شدن سکوت کنن. در واقع جو سرکوب تو نه دانشگاه ارومیه، کلا تو همه دانشگاه‌ها بوده، تو خود دانشگاه، ولی بازم به هر حال بچه‌ها هستن فعالیتشون دارن ادامه میدن تو همه دانشگاه. از سال در حال بعد از سال 88 به خاطر این چیزایی بوده یه مقدار جو آروم‌تر شده تو همه دانشگاه از جمله دانشگاه ارومیه، ولی هنوزم فعالیت‌ها ادامه داره. از نظر فرهنگی و اقتصادی هم اگه بخوام بگم، از نظر فرهنگی به هر حال نمیدونم دقیقاً منظور میشه، نمیدونم چه چیزی بگم دقیقاً. از نظر اینکه مثلا دانشجوهای دختر و پسر از نظر تفکیک جنسیتی مطرح بود و دانشجویان بهایی حق تحصیل نداشتند و همینطور مسائل از این دست، و یا از نظر اقتصادی درسته که دانشگاه دولتی بود با گرون شدن شریعه مثلا مطرح میشد که 1,000,000 تومان باید بدی برای ثبت نام هر ترم و از مسائل از این دست. این وضعیت چگونه بود؟ بله، از نظر فرهنگی که خب تفکیک جنسیتی اکثریت دانشجو باهاش مخالفن، ولی اصلا این نظر دانشجو براشون مهم نیستش، دارن این کار انجام میدن. تو خیلی از دانشگاه هم انجام دادن، تو دانشگاه خود ارومیه هم، دانشگاه ارومیه الان از این ترم کلاس هایی که درس عمومی بوده جدا کردن، احتمالا از ترمای بعد هم سایر درس های اختصاصی هم کلاس ها رو جدا خواهند کرد و اصلا نظر دانشجو براشون هیچ اهمیتی نداره. موضوع دیگه که از نظر فرهنگی بخوام بگم، مسئولین دانشگاه از جمله خود دانشگاه ارومیه رو تاکید میکنم، حالا دانشگاه دیگر رو شاید کمتر یا بیشتر باشه، خود دانشگاه ارومیه که هم بودن به خودشون با وقاحت بیشتر میدازن نه که تو خصوصی این مسائل دانشجویان دخالت کنن. در مسئله خصوصی دانشجویان دخالت میکنن و براشون گوش میدن و اصلا از این موضوع خجالتی نمیکشن که هیچ خیلی طلبکار هم هستن از دانشجو. عکسایی که توی ممکنه برای دانشجو پیش اومده، عکسایی که توی یه شهر دیگه، توی یه محیط دیگه، تو خارج از دانشگاه یا حالا داخل دانشگاه یا هر جای دیگه اتفاق افتاده، به خوشی میذارن به خاطر این، حتی به خاطر چه مسائلی هم برای دانشجویان به کمیته انضباطی میکشونن. یه دختر پسر تو دانشگاه با من همکلاسی هم حرف میزنن، سریع حراست میاد به بدترین شکل ممکن برخورد میکنن و واقعا من میخوام اینجا بگم واقعا برای آدم سنگینه. کسایی که هیچ فهمی از سواد و فرهنگ و تربیت ندارن، اینا میان به دانشگاه ما به صورت کاملا بیادمای درباره مثلا برخورد میکنن، میخوام به قول خودشون ارشاد کنن. واقعا گشت ارشادی دانشگاه الان یه وضعیت گشت ارشادی داره و واقعا تاسفباره. از نظر اقتصادی هم بخوام بگم، حالا اون شهری یه میلیون تومانی من ندیدم تو دانشگاه باشه، ولی به هر حال در مورد خوابگاه خیلی گرونه و بعضی خوابگاه هم واقعا از نظر امکانات واقعا افتضاحه. اخیراً دلنوشته‌هایی از شما از شبکه‌های اجتماعی همچنین تارنمای ایران گلوبال منتشر شد. از جمله میتونیم نامه خطاب به علی نصیریان، هنرمند سینمای ایران اشاره کرد. انگیزه شما از نوشتن این دلنوشته‌ها چی هست؟ البته من دو تا دلنوشته منتشر کردم، یکیش که همین نامه آقای علی نصیریان بوده که اینو در جواب یه مطلبی بودش که در یکی از نشریات متعلق به انجمن اسلامی دانشگاه با همین تیتر نامه به علی نصیریان بود که من جواب اون مطلب رو دادم. در واقع اونجا خیلی به صورت یک طرفه به بعض جریان سیاسی، به بعض اشخاص، به بعض گروه ها توپیره بودن و من خواستم جواب اون رو بدم بگم. و در مورد اون دلنوشته دوم، در واقع همون مسائل بود که برام پیش اومده بود تو دانشگاه، خواستم در واقع اونها یه مقدار نظرت خودم رو بدم که چه اتفاقی افتاد. 12 اسفند نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است. شما که تازه از ایران خارج شدید، نظر مردم و کلن دانشجویان ایرانی داخل ایران در مورد انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی چی هست؟ در انتخابات من که در ایران بودم، اینطور که احساس کردم اکثریت مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. برای چی باید در انتخابات شرکت کنم؟ انتخاباتی که نظر مردم وقتی مهم نیستش، برای چی باید در انتخابات شرکت کنم؟ ما الان طبق قانون اساسیمون وقتی ولی فقیه هست، قدرت ولی فقیه واقعا اصلا در حدی که اصلا نماینده مجلس، نه رئیس جمهور، نه هیچ کنون از این اصلا ارزشی ندارن که کی باشه و کی نباشه. همین چیز از سمت ولی فقیه که منتخب مردم نیست در واقع سیاست اعمال میشه. برای چی مردم باید انتخاب شرکت کنن؟ سال 88 هم که دیدیم مردم به یه نفر دیگه رای دادن، بعد همین خودشون نیومد یه نفر دیگه رو گذاشتن. واقعا مردم از بعد سال 88 من احساس نمیکنم که اصلا کسی بخواد در انتخاب شرکت کنه، بجز یه گروه اندکی و طرفدار نظام که قطعا هم خوب بعد از اینکه انتخاب رنگی شد باز هم اینا در رسانه های خودشون اعلام میکنن که حضور پرشور مردم، ولی خب اونجوری که واقعیت قطعا مردم شرکت نخواهند کرد اکثریت. شما صحبت نظام رو کردید و میخواستم بپرسم اصلا کلا مردم نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نظرشون چیه؟ وقتی که شما در ایران بودید با مردم صحبت میکردید، این حکومت جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان؟ البته من به جای مردم حالا نباید صحبت کنم، ولی اینجایی که خودم برداشت کردم، من خودم فکر میکنم جمهوری اسلامی خب طرفدار هم کم نداره، ولی به حال یه اقلیتی هستن یا بزرگ یا کوچیک، به حال یه مقداری طرفدار داره، ولی من فکر میکنم اکثریت مردم مخالف این نظام هستن. حالا اگه ابراز نمیکنم مخالفت، دلیل بر رضایت نیست، سکوت دلیل بر رضایت نیست، سکوت به خاطر ترسشونه که تو خیابون نمیرن. و حالا من فکر میکنم که خودم مثلا اگه رفتم مثلا توی تریبون آزاد اون صحبت ها کردم، بیشتر برای این بود که بگم ترسشون بریزه. حالا من فکر میکنم وظیفه هر کسی دیگه هستش که بره این فضا اقتناع بشنه، در واقع ترس مردم داره. مردم سکوتشون دلیل بر رضایتشون، دلیل بر ترسشونه که ابراز نمیکنن. آقا پیام، سپاسگزارم. در آخر اگر گفته ای هست که ناتمام مونده در خدمتون هستیم و سپاسگزاری میکنم از شما. ممنون. من فقط میخواستم از اینکه به این فرصت داره که حرف بزنم از این فرصت استفاده کنم برای اینکه صدای مظلومیت دانشجویان دیگه که توی دانشگاه ایران هستن، نه فقط دانشگاه رومی، دانشگاه ایران، صدای مظلومیت اونا رو رسونم که صداشون به شما نمیتونه، مردم نمیتونه، از طرف اونا حرف بزنم، بگم که بدونید که تو دانشگاه ایران فقط من نیستم، بسیار از دانشجو هستن که دارن به خاطر فعالیت هاشون، به خاطر ابراز عقیده شون، به خاطر نظراتی که دارن، به خاطر فکری که دارن، دارن بها میپردازن، هم دانشجو هم استادا و تو خود دانشگاه ارومیه. من حالا از سال 88 که بودم هم خواهد آقای پویا غلامرضایی اسم ببرم، از آقای امیر رضایی و این دوتا رو اگه اسم میبرم به خاطر اینکه الان خارج از ایران هستن و خیلی از دانشجوهای دیگه که در این مدت دو سالی که من بودم تعلیق خوردن یا اخراج شدن یا احکام دیگه که حالا من اسمشون نمیتونم ببرم به خاطر اینکه اصلا تو ایران براشون مشکل پیش بیاد. فقط میخوام بدونم، مردم بدونن که دانشگاه ساحل نیستش، اگه هستن دانشجوهایی که دارن به خاطر فعالیتشون بها میپردازن و اینها رو فراموش نکنیم. و بغیر از اینم میخواستم از مهمتر از اینها، از دانشجویانی که الان در زندان های ایران هستن، امثال مجید توکلی، امثال بهاره هدایت، مهدی گلرو و بسیار دیگه از اینها، بگم که به یاد اینها باشیم. اینها قهرمانان ملی ما هستن، امثال مجید توکلی، و اینها رو فراموش نکنیم. و یه یادی هم خواستم از شرف جنبش سبز و آقای مهدی خطوالی بکنم. فقط همین. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم در زندگی و کاراتون موفق و پایدار باشید. ممنون. اسپی بندلی زاده برزایسا تو سال تو سالای گزلی اندیم گلور بغنا من Endi gülüm bağına, kız ben geliyim Sakın tutun güllarına, seni sevmişem Sakın tutun güllarına, seni sevmişem İstedim vermediler, vay ben geliyim İstedim vermediler, vay ben geliyim Kıyarım ben canıma, seni sevmişem Kıyarım ben canıma, seni sevmişem Kız yay benden zaten Sinem taşka مرسی آقا سوسن. تو سلامت. تشکر ما گذاره. مرسی. بله شبانه. کنسرت موسیقی سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه با همنوازان نریمان حجتی تار، بهنام سامانی دف و دهل، امیر کسرا زندیان تنبک و با صدای فرید فرجپوری. یک شنبه 4 مارس بوداپست، سه شنبه 6 مارس اودنزه، 4 شنبه 7 مارس آرهوس، جمعه 9 مارس لینز و شنبه 10 مارس وین. کنسرت سعید فرجپوری با گروه جوان. کنسرت موسیقی سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه با گروه جوان. همنوازان نریمان حجتی تار، بهنام سامانی دف و دهل، امیر کسرا زندیان تنبک و با صدای فرید فرجپوری. یک شنبه 4 مارس بوداپست، سه شنبه 6 مارس اودنزه، 4 شنبه 7 مارس آرهوس، جمعه 9 مارس لینز و شنبه 10 مارس وین. کنسرت سعید فرجپوری با گروه جوان. کنسرت سعید فرجپوری و گروه جان روز چهارشنبه 7 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار می شود. ورودی 150 کرون هست. شما برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 تکرار میکنم 27582212 تماس بگیرید و یا برای تهیه بلیط میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. همینطور جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار می شود و همینطور جشن 13 بدر روز شنبه 31 مارس در مرکز شهر آهوس مرکز مدرسه آنگد اسکوله که میشه گفت که همون چهارشنبه بازار آهوس که مقابل وی او سی هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. چند لحظه دیگر توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. بهداشت و سلامت، آبل مرغان، سیاه‌سرفه، سرخک، فلج اطفال. قبل از اینکه این بیماری کودکان رو بخونم، توجه شما والدین رو به واکسن زدن اهمیتون در سلامتی کودکان جلب میکنم که دیر شدن واکسن چه فجایعی برای کودکان به همراه دارد. گناهی نابخشودنی است که مسئولیت اون به عهده سرپرست کودک است. آبله مرغان یک بیماری ویروسی مصری است. در کودکان یک بیماری خوش عاقبت هم هست، ولی در بالغین ممکن است با علایم شدید همراه باشد. علایم بالینی، این بیماری با کوفتگی تب ظاهر می شود و بعد از 5 روز تب و کوفتگی به صورت جوشهایی به وجود می آید. تعداد اون روی صورت بیشتر از اندام هاست، به صورت برجستگی تاولی شکل می گیرد، مثل قطر شبنم بعد که فرو نشست روی زخم‌ها می بندد و خشک می شود. این تاول خارش شدید ممکن است به همراه داشته باشد با تب شدید. بعد از مدت این زایات جوش خوب می شود و اثری باقی نمی ماند. برای یک کودک دوران بسیار سختی است. سعی کنیم که شرایط او را درک کنیم و با آرامش این دوران را سپری کنیم. سیاه‌سرفه عفونت حاد تنفسی است که در دوران کودکی آرز می شود. این بیماری هنوز یکی از خطرناکترین عفونت در کودکان به هنگام نوزادی است. علایم بالینی شامل 3 مرحله: مرحله اول یک سرماخوردگی است، مرحله دوم همراه با خلط و بعد سرفه قطاری. در بعضی مواقع هم کودکان از سرفه زیاد کبود می شوند. این یه بیماری کودکان است که باید به آن توجه بسیار شود. دوران نقاهت هم 2 هفته طول می کشد. در مرحله اولی سرماخوردگی است که در این مرحله بیمار می تونه میکروب رو منتشر کنه و باعث بشه دیگران هم بگیرند. بعد سرفه قطاری است که سخت‌ترین دوران آن است که 2 هفته ادامه دارد و کودک رو به بهبودی می رود. این بیماری عوارض چندانی هم دارد: استفراغ در نتیجه لاغری، خونریزی مغزی بر اثر سرفه، عفونت دستگاه تنفس و غیره. خوشبختانه این بیماری خطرناکی که جان کودکان را می گرفت، با کشف واکسن کودکان را از این بیماری نجات داده است. یک بیماری ویروسی بسیار مصری و تبدار است. همیشه در کودکی کودکان به اون مبتلا می شوند. بعضی از آنها مسمومیت محکمی ایجاد می کنند. علایم بالینی هم بیماری با تب، کوفتگی، درد عضلات، سردرد ظاهر می شود. بعد علایم چشمی از قبیل ترس از نور و درد سوزان در چشم و قرمزی چشم، ریزش اشک عارض می شود. بعد عدسه، سرفه، ترشحات بینی بروز می کند. بعد از 2 تا 7 روز علایم قرمزی در پوست مشخص می شود. اول از سر شروع می شود، رو به پایین گسترش پیدا می کند، پس از 5 روز پوست ریزی شروع می شود و بیماران در این دوران پوست ریزی دوران نقاهت را می گذرانند. یکی از عوارضی که باید با آن توجه داشت عارضه تنفسی است. باید مواظب به حد شدید اونا هم توجه داشته باشیم. با دکتر صحبت کنیم، قبلا تلفن کنیم، قبل از اینکه کودک رو از خانه خارج کنیم. باید خارج کردن کودک با اجازه پزشک باشد. خوشبختانه واکسن سگانه‌ای داریم که جان میلیون‌ها، بهتر بگم جان میلیاردها کودک را نجات می‌دهد. اطفال که یکی دیگر از بیماری‌های کودکانه، یک عفونت حاد ویروسی است، فقط در انسان به وجود میاد بخش های مختلف دستگاه مرکزی به خصوص سلول های حرکتی اعصاب و جمجمه و نخاع و غیره را دچار می کند. این بیماری یک عفونت جهانگیر است، اما همه‌گیری در نواحی نسبتاً محدودی بیشتر است. بیماری در هر سنی دیده می شود، اما شیوع آن در کودکان بیشتر است. علت به وجود آمدن در افراد بالغ به علت شرایط زندگی اقتصادی است. بیماری توسط مدفوع آب آلوده منتشر می شود. علایم بیماری مراحل مختلف دارد. یک دوران ناپیدا دارد، یعنی ویروس در بدن هست ولی علایمی از خود نشان نمی دهد. بعد یک بیماری کوچک پیش می آید، مانند تب، ناحیه گلو، بدون سرماخوردگی، قرمز شدن غدد لنفافی حلق، تهوع سفراغ، اسهال یا یبوست. بعد از چند روز مرحله فلجی نمایان می شود. در این مرحله یا بیمار فلج می شود یا بهبود می یابد. این بستگی به آسیب هایی است که این ویروس در دستگاه عصبی ایجاد کرده است. از نظر پیشگیری می توان به وسیله واکسن زدن پیشگیری کرد. در کشورهای اروپا، آمریکا، کانادا این کار به صورت اتومات انجام می شود. خدماتی رایگان انجام می پذیرد. ولی در ایران این خدمات هست، اما بعضی مادرها فرصتها را از دست می دن. متاسفانه دیگر برایشان دیر شده. هر سرماخوردگی را در کودکان ساده نگیریم. وقتی کودکی از خستگی و بی‌حوصلگی صحبت می‌کند، حتما او را نزد پزشک برسانیم. ترسم این احساس تو، حسی که عاشقه هنوز، آخر به دست روزگار ساده عوض بشه یه روز. میترسم اون فرق چشات روشنه توی شبا، که شاید به خواست روزگار کوه آتیشه دیره کن. تو رو دارم و حالا باور ندارم، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام. اگه قلبم رو به تو نبرده بودم، همون روزای اول مرده بودم. ترسم از احساس تو، این حس خوب و موندنی. ترسم از روزی که تو پاشا کنی که با منی. میترسم این احساس تو، حسی که عاشق هنوز، آخر به دست روزگار ساده عوض بشه یه روز. میترسم اون برق چشات روشنه توی شبام، یه شب خواست روزگار کوه آتیشه زیر پام. تو رو دارم و حالا باور ندارم، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام. اگه قلبم رو به تو نسپرده بودم، همون روزای اول مرده بودم. حال توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت جلب میکنم. تیم ملی فوتبال ایران که هفته آینده باید در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2014 با قطر بازی کند، در یک بازی تدارکاتی مقابل اردن به تساوی 2-2 رسید. در این بازی که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد، اردن در دقیقه 40 به گل اول رسید و در دقیقه 54 اردن صاحب یک ضربه پنالتی شد و به گل دوم دست پیدا کرد. اما تیم ملی فوتبال ایران با شدت بخشیدن به حملات خود در دقیقه 67 با ضربه سر علی کریمی فاصله را کمتر کرد که این 38مین گل تیم ملی توسط علی کریمی در 119مین بازی ملیش بود. در حالی که بازی با برتری 2-1 اردن رو به پایان بود، محمد قاضی در وقت‌های تلف شده با ضربه سر گل تساوی تیم ملی فوتبال ایران را وارد دروازه اردن کرد. این گل باعث شد که کیروش همچنان با تیم ملی فوتبال ایران بی‌شکست بمونه. این مربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که هفته آینده 59 ساله میشه، در 10 مسابقه‌ای که هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت، 7 برد و 6 تساوی به دست آورد. در این مسابقه رضا حقیقی، هافبگ فجر سپاسی شیراز، برای اولین بار با پیرن تیم ملی فوتبال ایران بازی کرد. همونطور که گفتم، تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده در تهران مقابل قطر قرار میگیرد و با کسب 11 امتیاز از 5 بازی راهیابی خود را به مرحله بعد مقدماتی قطعی کرده. اما برای صعود به عنوان تیم اول باید از این بازی امتیاز بگیرد. اردن هم که در دیدار تدارکاتی مقابل ایران قرار گرفت و نتیجه 2-2 مساوی شد، با عراق و چین همگروه است. صعود اردن به مرحله بعد قطعی شده و این تیم ممکن است در مرحله بعد با تیم ایران همگروه شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان مسابقات کشتی فرنگی آسیا شد. تیم ملی ایران با کسب 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز از مقام قهرمانی خود در رقابت بزرگسالان کشتی فرنگی آسیا دفاع کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در سال گذشته نیز با 4 طلا، 1 نقره، 2 برنز قهرمان شده بود. در بازی‌های امسال تیم ایران مجموعاً در 16 مسابقه پیروز شد و در 4 دیدار نیز شکست خورد. ایران قبلاً 7 بار در سالهای 1983 میلادی، 2001، 2003، 2007، 2008، 2009، 2011 و همینطور امسال 2012 قهرمان این رقابت ها شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران هم مقام اول رو در آسیا کسب کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی آسیا را نصیب خود کرد. این تیم پارسال عنوان قهرمانی را به ازبکستان واگذار کرده بود. در رقابت‌های امسال 2012 میلادی که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد، حسن رحیمی، مهدی تقوی، صادق گودرزی، احسان رشکری و پرویز هادی با شکست حریفان خود به مدال طلا دست یافتند. مسعود اسماعیلی پور نایب قهرمان شد و عرفان امیری روی سکوی سوم ایستاد. پس از سال 2003 میلادی این قهرمانی ایران در سطح آسیا مقتدرانه ترین قهرمانی به حساب میاد. در آن رقابت ها، یعنی در سال 2003 میلادی، مانند رقابت های امسال، هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران به عهده رسول خادم بود. در پایان این رقابت ها تیم ملی کشتی آزاد ایران با 67 امتیاز قهرمان شد. ژاپن با 49 امتیاز و فاصله زیادی نسبت به ایران در رده دوم ایستاد. کشور چین نیز سکوی سوم را به خود اختصاص داد. مغولستان، هندوستان و قزاقستان به ترتیب در رده‌های بعدی ایستادند. کره جنوبی میزبان ناکام رقابت ها با نزولی فاحش به رده هفتم سقوط کرد. ایران حالا مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک لندن می‌شود. کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی استانبول در 4 وزن سهمیه المپیک را دریافت کرد و حالا باید برای 3 سهمیه دیگر مبارزه کند. نخستین آزمون پیشرو در چین برگزار خواهد شد. صدای مریم توسی تنها دونده زن ایرانی یا تنها نماینده زن ایرانی در مسابقات جهانی دو میدانی به میزبانی کره جنوبی بود که از طرفداران صدای مریم مریم داخل استودیو به گوش می رسید که مریم توسی تنها دونده زن ایرانی بود که درخششی که داشت به ایران برگشت. در پنجمین دوره مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمان آسیا به میزبانی چین 4 مدال رنگارنگ و شکست شدن 2 رکورد ملی حاصل کار دوندگان ایرانی در اولین روز بازی‌ها بود. خانم مریم توسی دونده دوهای سرعت روز شنبه گذشته موفق شد نام خود را به عنوان نخستین بانوی ایرانی که در این رشته موفق به کسب مدال طلا در آسیا شد ثبت کند. مریم توسی 400 متر را طی 53 ثانیه و 85 صدم ثانیه پیمود تا ضمن فرو ریختن رکورد ملی که در اختیار خودش بود مدال طلای آسیا را نیز نصیب خود کند. ما هم به خانم مریم توسی تبریک میگیم.